xa estamos outra vez aquí despois de escoitar esta pequeña de música. Quizáis teñamos xa ao outro lado do fío telefónico a unha persoa que nos puxe en contacto con ela, precisamente un tocallo, Xulio. Estamos a falar con Mabel Comesaña. Boas tardes, Mabel. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Dime. Estás, bueno, eres unha das responsables do Salón Sanatorio do Monte Alba, non? Sí, señor. Que está en Valladares. Valladares, Monte Alba. Valladares, Monte Alba. Que en Vigo, Pontevedra. Sí. Sí, señora. Bueno, eu estive no pasado por aí. Bueno, acostumo a ir bastantes veces por esa zona. É unha ledicia poder contemplar dende ese monte, pois, a ría de Vigo e a paisaxe extraordinaria que desde aí se ve, non? A altura é suficiente para mirar todas. Que e hoxe como tendes o día? Pois moi bon. Moi bon. Hai unha poquinha de brisa no mar, pero de bruma, mellor dito, polo calor, pero un calorciño de maravilla. E aquí, como son 500 metros de altura, pois corre a brisa e está moi ben. Bueno, a verdade é que esa zona, además de ser privilexiada, vos tamén tendes un lugar privilexiado, porque tendes un restaurante extraordinario con cociña contemporánea, leo aquí, cociña tradicional, cociña tamén mediterránea e galega, como abraza, traballamos bastante os pescados, todos abraza. Pero polos dous lados, o que ao asar isto, logo por un lado de darlle volta, non, nosotros asamos por arriba e por abaixo, entonces os pescados non se secan, sabes, é o gran secreto que temos nosotros. Seguro que a crisis notase, pero non tanto como para que a xente non se chegue aí todos os fines de semana, non? Hombre, non é aquilo de comer como se comía antes, un tal, bueno, máis, un pouco máis minudo e tal, pero bueno. E a xente, se quere meterse en internet e verbos, é posible? Tendes algunha página? Non, é que non estamos un pouco. Tendes esquecido ese detalle, non? Non, é que non. É que cando hai bastante temporal, porque é verdade que apeta a veces, pois xa quedamos algo sin teléfono, tal, porque ven, o teléfono ven desde abaixo polo monte, todo xa non é unhas polos e tal. Bueno, Mabel, explícanos algunha cousa de ese lugar do que a xente pode visitar, como ten que facer para chegarse aí a Valladares e disfrutar non somente da cociña de brasa, senón dos peixes ou dos pescados que ti acabas de decir tamén. Sí, bueno, é aquí é o único sitio que se fa un rapante desas grandes da brasa, porque sabes que o rapante só se hace por arriba, polo calor. Aquí o sitio, bueno, si ves desde o centro, é moi fácil, porque por el medio está mala o que hai, hai un tanatorio que se chama Tanatorio de Pereiró, que é raro que non o conozca todo o mundo. Claro. En Vigo. Pois subindo o Tanatorio de Pereiró, pois hasta arriba, hasta o que é o Alto da Garrida, collendo a dereita, todo o mundo sabe. Ademais que o Monte Alba, como ten unha capela un pouco na cima de todo, mírase desde calquer punto. Desde Bayona ou desde, por exemplo, desde a Hispanidade, que é unha calle das máis céntricas de Vigo, pois mírase bastante. E logo, pois claro, tamén temos ahora estas circulacións e os cinturóns estes que fixeron tamén ten bastante ramales, pero bueno, polos ramales é un pouquinho máis difícil, porque non están ben señalizados. Pero bueno, que dirección Valladares e para arriba xa... Sí, Valladares, Monte Alba. Monte Alba, é sencillo. Estaba preguntando Monte Alba, todo o mundo, oye, nosotros vemos aquí 50 anos. E ademais hai percorridos senderos sí, por aí, moitos senderismos aí, non? Ademais é que as vistas son divinas, porque son dos montes, non é que solamente o Monte Alba. Tamén hai un monte que está paralelo que se chama Cipudo. Entón son vistas distintas, porque por o Alba, por exemplo, texto da entrada de Bayón e todo aí que se mira que parece que se coche camán. En cambio, no Cipudo, como é máis alto, pois o que chega a vista está rando hasta Coiro. Tens que dizer que as vistas son moi, moi, moi bonitas. Preciosas, preciosas. Ademais, vese ao fondo as Illas Cíes. Outro... Cabo Home, todo por aí, que parece que o coche camán. Cabo Home, sí. É precioso. E a verdade é que a brisiña que vén do mar axuda para que un non teña que suar demasiado para poder camiñar. O noso dá frente mismo a Toralla, a isla de Toralla, que está no Vao. Mismo barbar, vai frente mismo aí. Entón, esa cosa das tíes, ese aire tan... La porta grande, como se chama, máis ou menos aquí. Pois é, e da... Xa abriste bastante. E que menús se poden degustar no vosso sanatorio do Alba? Pero o sanatorio do Alba, os calamares, que non son anillos, son calamares normalmente fritos, que están ben, chocos, pulpo, máis de minutos, pescados minutos, de todos. E logo, bueno, pois pues, rodaballo, lubina, dorada, todo o clase de pescado sabrá. Apúntame logo aquí, un chuletón ou un bo chuletón. Apúntame aquí, Xulio, que tamén o rape é unha especialidade especial, non? Sí. Parece ser que... E logo por encargos todo o que queiran, claro está. Sí, porque a máis de aquí, eu teño aquí, aunque non tedes a paciente de aquí, anuncia de que podedes facer, tendes salón para poder... Facer banquetes. Para facer banquetes, exactamente, sí. Para que, e o sábado temos música directa para bailar. Carai. Cenar e logo bailar. Claro, o sea, que despois de cear, baixar o sí. Condumio que un... Quero decir que temos a música é libre, que en outros sitios é mellor ter que compaginar un plato para pagar esta música. No, no, nosa música, temos la libre. Sempre, aquí sempre existiu a música, papá era bastante amigo da música e sempre existiu a música. Sí, porque como acabas de decirme, levades 50 anos nesa... Sí, estamos 50 anos aquí. Que terás anécdotas extraordinarias e moitísimas. De acuerdo, bueno. Vale. Porque dices que nos temos visto por este nombre, porque se chamaba de mirar Atalaya do Monte Alba. Atalaya é un mirador. Sí. Si alguien non... Entonces, porque era un mirador realmente. Sí. Pero un cura aquí veu que viña do sanatorio pasou tan ben aquí, que dixo, no, isto sí que é un sanatorio. Tem que cambiar o nombre do sanatorio. Un cura que se chamaba cura parado ou... Era un señor de, un cura de Bouzas, bastante conocido na ciudad de Vigo, tuve que cambiar o nombre. Entonces, esa foi a primeira anécdota. A primeira anécdota, ademais, bueno, convertiuse en sanatorio precisamente por eso, porque o aire e a zona, pois, pues, axuda para que a xente poida... O entorno axuda todo. Axuda todo o entorno, exactamente. Porque ademais tendes... plantacións autóctonas, que non hai piñeiros así como así, senón que hai todo tipo de árboles, sí, non? Sí, sí. E a Comunidade de Montes agora plantou de todo, hai de todo estes árboles. E vacas incluídos, e cabalos, e todo, de todo, eh? Sí, sí, os cabalos. Iba me referir ahora mismo a eso, que parecía que me parece que o carón hai os cabalos curros eses, non? Que fan... Bueno, aquí curros non, aquí mantemos a... os animales. Mantede o sol, non? Porque hai moitísimo verde. Sí, sí. Hicieron unhas... Pues algo, así. Entonces está todo verde, hay muchísimos animales por aquí. Sí, sí, pero después llévanos a mayores a... Claro, luego llévanos por ahí a otros lados. Santa María de hoy o por ahí a... Sí, a Valgo, a Valgo, sí, está. Está ben, pois Xulio non acaba de decidir se non quere falar. Dille algo a Mabel. Chapa elegante. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien. Muy bien. Bill quería que participáramos contigo de esta maravillosa situación que tendes vos, porque en realidad, pues, cada vez que alguien se achega a Vigo, es importante que saiba que puede llegar al sanatorio de Alba, que será bien atendido, ¿no? Muy bien. Que, bueno, pois o que nos queremos é que vos fagades todo posible para que a cociña galega siga manténdose nesa altura tan importante que tendes. Pois gracias por saludarme. Muy e aquí bien. Estaremos, que alguien pregunte por Mabel, que... Oye. A que máis te gusto aquí. Mira. Dime. Ese lle regalas unha cena pa a festa de Cornellá. Para que? No. Ah. Bueno, sabes, é que Xulio anda enjallando aquí a xente, verás, mira, facemos nos facemos 24 anos deste programa, e entón, aproveitando que facemos iso, pois, pues, aos amigos, os que temos conhecidos, e que xemos algún tipo de publicidade ou propaganda e tal, pois, agasallaron os ointes cunha... Bueno, con alguna cousa, podes te meter aí no noso programa Sempre en Galicia, se tens internet Sempre en Galicia, blogspot.com, e comprobarás que bueno, pues teñen bonos gastronómicos, bonos rurais, o día da festa de Can Mercadé, que se fai aquí na Asociación Rosalía de Castro, pois farás un sorteo con todos eses agasallos que nos deron. E entón, pois, dices, bueno, se lle regalas unha cea. Bueno, pois, si ti queres, che parece oportuno, pois poderíamos apuntar tamén aquelas persoas que se cheguen a Vigo para para visitarte, que bueno, pues que sí. Ah, pues no me parece nada mal, ¿eh? Sí, como medio de, bueno, pues entonces anotamos unha cea para dúas persoas nun día que se poñan en contacto contigo e se poñan en contacto conmigo, claro. Que é un sábado máis bonito porque hai música e tal, non? Uh-huh. Pero se non lle coincide, calquer claro. Día, nosotros estamos aquí todos os días do ano, Berta. Oi, Mabel, agradece mucho moitísimo, este xulio é un gallolante. Agradece mucho moito e porémolo precisamente, entonces, como poñemos, como detalle do restaurante... Do restaurante Sanatorio do Alba. Sanatorio do Alba. Así nos chaman. E poñemos entre paréntesis... Valladares Monte Alba. Valladares Monte Alba, e poñemos... Vigo Pontevedra. Poñemos a súa directora, que Mabel... Como se añalba? Mabel Comesaña Álvarez. Moi ben. Pues agradecemos moitísimo e despedimos-te con unha peza de música que ten preparado aquí o noso técnico para ti. Pues gracias. Galega para con Medivido. Vale, gracias. Moitas gracias, Mabel. Vale, chao. Hasta o momento. Hasta logo.